i ostatnia piosenka do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku. Prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, koncert Jana Majewskiego. Koncert zrealizowali i przygotowali Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Mateusz Tomaszuk, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. O relokacji migrantów w Unii Europejskiej mówił wieczorem w mediach społecznościowych premier. Można już zwiedzać nową siedzibę Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli. Władze Pragi skarżą się, że do stolicy Czech przyjeżdża za dużo turystów. Podczas transmisji w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki odniósł się do sprawy relokacji migrantów w Unii Europejskiej. Zdaniem szefa rządu model multikulti nie sprawdził się w Europie. Prowadzi do tego, że na ulicach różnych miast zachodniej Europy, północnej Europy, na ulicach miast, które leżą w bogatych państwach, mamy do czynienia z zagrożeniami, z bardzo dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, ale także oczywiście z dzielnicami grozy, wybitymi szybami w sklepach, rabunkami, gwałtami, zabójstwami i ogromnymi napięciami, które tam widać, co chwila się pojawiają, właśnie dlatego, że ściągnęli sobie na głowę ten kłopot, czyli nielegalną imigrację z bardzo wielu krajów świata. Dziś rano premier ogłosił propozycję trzeciego pytania referendalnego, które brzmi: czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji Wojsko Polskie musi być wzmacniane. Prezes PiS wziął udział w pikniku wojskowym Silna Biało-Czerwona w Zawichoście w województwie świętokrzyskim. Zaznaczył, że polscy żołnierze będą uzbrojeni w najnowocześniejszy sprzęt. Będą także nowe typy broni, które nie zostały jeszcze do Polski dostarczone. My tu naprawdę robimy ogromny wysiłek, ale to jest wysiłek potrzebny. Potrzebny dla naszej przyszłości. Silna Biało-Czerwona to hasło tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego. Od dzisiaj można zwiedzać nową siedzibę Muzeum Wojska Polskiego. Mieści się na warszawskiej Cytadeli. Można tam zobaczyć historię polskiego oręża od czasów Mieszka I do II wojny światowej. Od dziś w muzeum można zobaczyć ponad 3000 obiektów. Od mieczy, zbroi i chorągwi, przez armaty i strzelby, aż po pojazdy opancerzone. Mundury, konie, defilada. Osobiście też mam małe muzeum, takie swoje prywatne. Nawet mam z epoki tylko carskie siodło. I właśnie jestem ciekawy, czy właśnie Muzeum Wojska Polskiego będzie miało taki eksponat. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że samo miejsce, w którym zbudowane zostało muzeum, jest niezwykłe. W miejscu przez lata zamkniętym dla zwiedzających z uwagi na to, że mieściły się w tym miejscu jednostki wojskowe. Te wszystkie muzea tu w Cytadeli będą stanowiły jeden z największych kompleksów muzealnych w Europie. Dziś otwarty został pierwszy pawilon Muzeum Wojska Polskiego. Niebawem ruszy budowa drugiego. Karol Surówka, Polskie Radio. W ataku drona w rosyjskim Białgorodzie, położonym przy granicy z Ukrainą, uszkodzony został budynek mieszkalny. Informuje o tym niezależny portal Meduza. Nikt nie odniósł obrażeń. Uszkodzonych zostało 15 samochodów. W mieście słychać było odgłosy eksplozji. Mieszkańcy publikują w mediach społecznościowych zdjęcia, na których widać uszkodzone okna w co najmniej 3 mieszkaniach. Ministerstwo Obrony Rosji nie skomentowało jeszcze tej sprawy. Praga walczy ze skutkami nadmiernego ruchu turystycznego. Władze czeskiej stolicy chcą, by do miasta przyjeżdżało mniej turystów, ale żeby wydawali więcej pieniędzy. Tymczasem liczba odwiedzających stolicę Czech wraca do poziomu sprzed pandemii. W krytycznym roku 2019 do Pragi przyjechało 8 milionów turystów. Miasto prowadzi kampanię pod hasłem Enjoy Respect Prague. Hasła na plakatach mają przekonać przyjezdnych do odpowiedzialnego zachowania. Przypominają o ciszy nocnej i apelują o korzystanie z komunikacji publicznej zamiast nieekologicznych środków transportu. Mówi mi Barbara Scherf z organizacji Prague City Tourism. Ostatnio zaapelowaliśmy, by nie korzystać z usług tych, którzy proponują na ulicy zdjęcia z egzotycznymi zwierzętami, ponieważ uznajemy to za znęcanie się nad zwierzętami. Moją ulubioną wskazówką dla turystów jest, by wspierali lokalny biznes, na przykład, żeby nie kupowali pamiątek wyprodukowanych w Chinach. Przewodnik po Pradze Mariusz Surosz zauważa, że apelom powinny towarzyszyć konkretne działania miejskich służb. Praga mało robi, żeby ten ruch w jakiś sposób ucywilizować. Drażni mnie to, że Praga nie walczy z hulajnogami, które śmigają wszędzie, śmigają po moście Karola, tworząc zagrożenie dla przechodniów. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O tym, co dzieje się na drogach, Patryk Bedliński. Cały czas są jeszcze utrudnienia na trasie prowadzącej z Warszawy do Łodzi, czyli na A2. Między węzłami Łowicz i Łódź Północ osobówka uderzyła w bariery i przez to w stronę Łodzi jedziemy tylko jednym pasem. Może jeszcze tworzyć się korek. Na czwórce z kolei problemy w Dolnośląskiem. Na wysokości węzła Pietrzykowice, na łącznicy tego węzła zderzyły się dwa samochody osobowe. Cztery osoby są ranne, a ruch jest skierowany ręcznie na łącznicy w stronę miejscowości Biskupice Podgórne na drogę wojewódzką 348. Na ekspresowej jedynce ruch zwalnia za Bielskiem Białą w stronę Cieszyna. Między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą niewielkie spowolnienia, zwłaszcza na południe. Uwaga też na S6 między węzłami Szemut i Luzino. Tam zepsuł się autokar i blokuje część trasy w stronę Szczecina. Na trasie 27 mamy blokadę w miejscowości Dąbrowiec. To między Nowogrodem Bobrzańskim a Żarami. Pojazd osobowy wjechał w tym miejscu do rowu. Jeszcze droga 53 Olsztyn-Pasym, a tam utrudnienia także, ale tylko częściowa blokada w miejscowości Purda Leśna, gdzie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Szerokości. Robert Grzędowski. Dwie niespodzianki w niedzielnych meczach czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Pogoń Szczecin przegrała przed własną publicznością z Radomiakiem, a Puszczanie Połomice zremisowała z Legią Warszawa. Radomiak w Szczecinie strzelił dwa gole, nie stracił żadnego, a to ucieszyło obrońcę i autora jednego z trafień, Mateusza Cichockiego. Cieszy zwycięstwo na bardzo ciężkim terenie, bo gdzieś tam dwa ostatnie mecze nam tutaj nie siedziały. Dostaliśmy dwa razy po czwórce, więc cieszy zero z tyłu, cieszą dwa gole z przodu. Dzisiaj szczęśliwi jesteśmy. Na stadionie Krakowi, gdzie mecze domowe rozgrywa Beniaminek, Puszczanie Połomice, dziś 1-1. Przypominamy, w meczu Puszczy z wicemistrzem kraju Legią. Remis także w hicie pierwszej kolejki angielskiej Premier League. Chelsea Londyn grała z Liverpoolem i skończyło się na jednym golu po obu stronach, no i także na podziale punktów. W hiszpańskiej La Liga o 21:30 rozpocznie się pierwszy mecz FC Barcelony. Zespół Roberta Lewandowskiego zagra na wyjeździe z Getafe. Trwający długi weekend oznacza także rozpoczęcie sezonu w polskiej Ekstralidze Rugby. Dziś rozegrano dwa mecze. Orkan Sochaczew wygrał 47-26 z Pogonią Siedlce. Juwenia Kraków potwierdziła medalowe aspiracje i ograła na wyjeździe Lechię Gdańsk 35-14. A w Gliwicach mecz wygrali polscy koszykarze. Zmierzyli się tam z reprezentacją Węgier w pierwszym spotkaniu prekwalifikacji olimpijskich. Sprawa zwycięstwa była otwarta do ostatnich sekund, ale ostatecznie biało-czerwoni wygrali 83-81. Słuchamy Michała Michalaka z reprezentacji Polski. Można powiedzieć, niepotrzebne nerwy na koniec, ale takie są mecze. Prowadziliśmy już 15 punktami, w trzeciej kwarcie zaczęliśmy tak, jak chcieliśmy grać. Zbudowaliśmy przewagę. Potem 2-3 minuty, gdzie Węgrzy wrócili, uwierzyli, zaczęli trafiać ciężkie rzuty. Wrócili do meczu, cała czwarta kwarta tak naprawdę na remisie. Mimo tej końcówki, która była ciągle po naszej stronie i wydawało się, że kontrolujemy to, oni trafiali te ciężkie rzuty, bardzo ciężkie rzuty na koniec, które trzymały ich w meczu. Zwycięstwo jest zwycięstwem, to jest najważniejsze. Taki był cel na to spotkanie. Styl z pewnością mógłby być lepszy, jednak cieszymy się z tego, wykonaliśmy zadanie i kolejne zadanie jutro przed nami. A kolejnym zadaniem mecz z Bośnią i Hercegowiną, która dziś wygrała z Portugalią. W nocy dość ciepło, od 13-20 stopni. Najładniejsza pogoda będzie na południowym wschodzie i północnym zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Najsilniejsze opady na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Autopromocja. Jan Kowalewski, genialny matematyk, kryptolog, z powodzeniem łamał sowieckie szyfry. Zagadka Jana K. Polecamy tuż przed 103. rocznicą wygranej Bitwy Warszawskiej. Przyszła kolejna depesza, Palestina. Dawaj. Ciągłe braki, dysponuje tylko jedną dywizją. Tichon Fiesin, dowódca grupy mozyrskiej. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22:00. Autopromocja. Zapraszamy

myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero. Zawodowi macherzy od losu, specjaliści od śpiewu i mas, choćbyś nie chciał i tak znajdą sposób na swej władze pomóc. Lady Punk, mniej niż zero, jeden z najlepszych polskich gitarzystów bez wątpienia. Jan Borysewicz, muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio widziałem zespół Lady Punk na żywo i Jan nie stracił ze swojego kunsztu ani grama. Gra ciągle tak dobrze i tak biegle na swojej gitarze. Dzisiaj w programie Trzy Wymiary Gitary są z Państwem Ewa Redel, Marek Pawlukiewicz, którego chciałem specjalnie wyróżnić, dlatego że pomógł mi dzisiaj wyraźnie w odnalezieniu niektórych archiwalnych płyt i w związku z tym możemy teraz po taką sięgnąć. Będzie to pierwsza płyta zespołu Dire Straits, bo wbrew powszechnej opinii na niej znalazło się mnóstwo genialnych kompozycji, nie tylko Salt on the Swing. Tytułem przykładu dziś In the Gallery. For the NCB that was wanna think at all. It takes an empty canvas, sticks it on the wall. Birds of a fella, all the phonies and all of the fakes. While the dealers, they get together, then they decide who gets the breaks and who's gonna be. Who's gonna be? Wymiary gitary to był zespół Dire Straits z pierwszego albumu In The Gallery, tytuł tego utworu, i proszę sobie wyobrazić, że oni takim albumem zadebiutowali. To była wtedy nieprawdopodobna sensacja. Sensacja podszyta jeszcze tym, że wywołała olbrzymie zainteresowanie słuchaczy, ale również krytycy wyrażali się pod adresem tego albumu niezwykle pozytywnie. In The Gallery, i jeszcze w kolejnych naszych spotkaniach w trzech wymiarach gitary do tego pierwszego debiutanckiego albumu Dire Straits będę wracał. Jestem przekonany, że gitarzysta, który pojawi się teraz, gitarzysta i wokalista, który pojawi się teraz, był w młodości, być może jeszcze w szkole podstawowej, słuchany przez Marka Knopflera. Ten gitarzysta nazywa się J.J. Cale. take her for granted. She had a hard time. Don't misunderstand her. I'll play with her mind. Treat her so gently. Są na tym świecie takie utwory, których komentowanie byłoby świętokradztwem i jednym z nich jest właśnie ten utwór zatytułowany Sensitive Kind w wykonaniu J.J. Cale'a. No to jeśli nie komentujemy, to wyciągamy kolejną płytę. Nie tak wcale dawno na antenie programu trzeciego miałem okazję i wielki honor wspominać o swoich ulubionych duetach, ale w związku na szczupłość czasu nie powiedziałem o jednym moim ulubionym. Należy on do B.B. Kinga, który zaprosił na swoją płytę wielu wykonawców, m.in. Tracy Chapman. B.B. King, Tracy Chapman, gitara Lucille, proszę bardzo. Słyszę już chyba po raz 20 ciągle nie potrafię wyjść z zachwytu i nie potrafię nie przeżyć takiego stanu, że wgniata mnie w fotel. Tracy Chapman i B.B. King. B.B. King oczywiście, no to jasne, ale zwrócili Państwo uwagę, jak genialnie zaśpiewała tu Tracy Chapman. No i co, te duety jeszcze chodzą mi po głowie, bo o wielu zapomniałem, nie mieliśmy na tyle czasu. Jest jeszcze jeden polski duet, który teraz chciałbym w trzech wymiarach gitary przypomnieć. To jest duet Edyta Bartosiewicz, Krzysztof Krawczyk. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej. Samotnej nocy, zapach czarnej kawy, filiżanki cię. tego romansu. Słzy niczym kołdra na moim nagim ciele smak. Kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, scen niezliczonych. Gdy sił mi braknie od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Nie wolno stracić jej. Cóż powiedzieć, piękne. Edyta Bartosiewicz i Krzysztof Krawczyk. Trudno tak razem być nam ze sobą. Kontynuując, ale w zasadzie to nie będzie kontynuacja temat duetów, bo to była jednorazowa współpraca. Być może jeszcze kiedyś panowie spotkali się w studiu, ale nad tą płytą pracowali raz. Ale dobrze. Gitarzysta Janusz Janina-Iwański i wokalista Stanisław Sojka. Wtedy to powstał ten jeden z najlepszych polskich utworów. Życie nie po to, by bezczynnie i aby żyć z siebie samego, trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezbrzmienie trwać. I aby żyć z siebie samego, trzeba dać. Polski top na pewno Tolerancja na miły Bóg, Janina i Stanisław Sojka. No to kontynuujemy jeszcze dziś w programie Trzy wymiary gitary przegląd gitarzystów ze świata i niech to będzie teraz gitarzysta obecny już bardzo długo w różnego rodzaju rozgłośniach radiowych, wydający setki płyt, miliony płyt. Nazywa się Paul Simon. Niesłychanie zgrabna miniaturka Paula Simona, jak Państwo słyszeli, przyjęta entuzjastycznie przez publiczność Parku Centralnego. No to jeszcze jeden nasz kolega z programu Trzy wymiary gitary. Poznaliśmy go osobiście i Państwo, i ja miałem okazję, na festiwalu Rawa Blues. Wspominam o tym festiwalu, bo już niebawem będziemy Państwa zachęcać do wizyty w katowickim Spodku na tegorocznej edycji. Był kilka lat temu na Rawie Blues Lillet, niezwykle sympatyczny i energiczny człowiek. No i dziś w programie Trzy wymiary gitary Lillet i jego zespół Blues Imperials. Man. I'm your musical, mechanical, electrical man. I'll be